Nem mennek. Mi mennének? Nem szoktok ilyenkor menni. És kenyegszer ne dolgoztatni naphosszakat. Nem tudom, mit képzelem. Még nem tudom, hogy gyorsan is képzelem, mint amit. Nem tudom, mi nem jönne, jöhetne. Látom, hogy jártak az eszüket, azért nem jön. Thank you. valahova? Még menni, ha nincs semmi téma. És akkor zsákom, és nincs. Ezt nem látom. Almát. Nem így, csak 8:33. Visszaérek haza, aztán megfordulok még egyet. Mit kell olvasatál itt már? Nem tudom. És menjek be? Nem fontos. Megyek haza, komolyan. Aztán oda. Nagyon semmi volna. Nyomos. Come on. vasalát.